Hotel filmowy Planet Plus Dom w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadoc.ff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla Ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Jesteś fanem jednośladów? Nie przegap międzynarodowego zlotu motocyklowego Charlotta MotoFest. Pokazy motocykli i militariów, parada motocykli ulicami Ustki, konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotta MotoFest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotty.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 maja, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Rząd może pomóc kompanii węglowej wyjść z długów. Kwestia przedłużenia terminów spłaty na pewno wchodzi w rachubę. LOT wycofuje się z kontrowersyjnej kampanii. Uruchomiona wczoraj strona Friendly Travel już nie zachęca do odwiedzania miejsc przyjaznych gejom, lesbijkom i transseksualistom. Rosyjski biznesmen Michał Chodorkowski, człowiekiem roku Gazety Wyborczej. Możliwa rządowa pomoc dla zadłużonej kompanii węglowej. Rada Ministrów może wydłużyć termin spłaty zadłużenia spółki, przyznał dziś premier. Oceniamy to jeszcze, czy warunkiem wszczęcia takiego programu naprawczego jest możliwość przedłużenia terminu spłaty. Donald Tusk zastrzegł, że zobowiązania kompanii węglowej nie zostaną umorzone, nie będzie też pomocy publicznej. Ale my nie mamy takiego zamiaru, od razu wpadlibyśmy w ryzyka niedozwolonej pomocy publicznej. Natomiast kwestia przedłużenia terminu spłaty na pewno wchodzi w rachubę i będziemy nad tym się poważnie zastanawiali. W ubiegłym roku kompania węglowa, największy producent węgla kamiennego w Unii Europejskiej, stracił blisko miliard złotych. Związkowcy z kopalni należących do kompanii zapowiadają jeszcze w tym miesiącu manifestacje w Warszawie. LOT wycofuje się z kampanii skierowanej do środowisk homoseksualnych. Uruchomiona zaledwie wczoraj strona Friendly Travel już nie zachęca do odwiedzania miejsc przyjaznych gejom, lesbijkom i osobom transseksualnym. W zamian zaprasza do miast przyjaznym wszystkim. Ponadto Londyn nie jest już europejską stolicą homoseksualistów, tylko stolicą rozrywki. Ze strony LOT-u zniknęły też zdjęcia mężczyzn trzymających się za rękę. Dziennikarze Mazowieckiej Rozgłośni Polskiego Radia próbowali skontaktować się z rzeczniczką LOT-u, aby zapytać o powód wycofania się z kampanii, bez rezultatu. Strzelanina przed Pałacem Prezydenckim w Sanie. Reuters informuje, że do wymiany ognia doszło między żołnierzami z ochrony pałacu, a bojownikami prawdopodobnie z Al-Kaidy. Miało zginąć według agencji 4 żołnierzy. Wymiana ognia w stolicy Jemenu trwała około godziny. Część napastników uciekła samochodem. Innych siły bezpieczeństwa poszukują w pobliskim publicznym ogrodzie. Działająca w Jemenie Al-Kaida Półwyspu Arabskiego od kilku lat uważana jest przez Stany Zjednoczone za najbardziej niebezpieczny odłam znanej siatki terrorystycznej. Antychrześcijańskie akty wandalizmu na 2 tygodnie przed wizytą papieża Franciszka w Jerozolimie. Na ścianie jednego z kościołów w centrum miasta nieznani sprawcy namalowali sprayem obraźliwe dla chrześcijan hasła. Kilka dni temu wandale zostawili ślad po sobie także w chrześcijańskim centrum Notre Dame. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Napisy "Król Dawid jest dla Żydów, Jezus to śmieć" pojawiły się minionej nocy na ścianie jednego z rumuńskich kościołów prawosławnych. Na jednej ze skrzynek elektrycznych znaleziono też napis "Śmierć Arabom". Obraźliwe graffiti zostały już zamalowane, ale izraelska policja rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie. Do podobnych incydentów dochodzi w Jerozolimie coraz częściej, a policja i chrześcijańscy duchowni wiążą je ze zbliżającą się wizytą papieża Franciszka w Ziemi Świętej. Kilka dni temu napis "Śmierć Arabom, chrześcijanom i wszystkim, którzy nienawidzą Izrael" pojawił się na kolumnie znanego centrum Notre Dame. Łaciński patriarchat Jerozolimy wydał oświadczenie, w którym wzywa władze do zapewnienia większego bezpieczeństwa chrześcijanom. Również policja i służby specjalne Shin Bet poinformowały, że w związku z przyjazdem papieża w Izraelu należy spodziewać się aktów wandalizmu i przemocy wobec chrześcijan. Zdaniem służb, prawicowi ekstremiści, których obarcza się winą za tego typu incydenty, będą chcieli wykorzystać pielgrzymkę Franciszka i zwrócić na siebie uwagę mediów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Papież Franciszek ma odwiedzić Amman w Jordanii oraz Betlejem i Jerozolimę. Jego pielgrzymka zaplanowana jest jest na 24-26 maja. Michał Chodorkowski, uhonorowany przez Gazetę Wyborczą tytułem Człowieka Roku, należy do tych, którzy kształtują historię swojego kraju, podkreślił profesor Leszek Balcerowicz, który wygłosił laudację na cześć laureata. Michał Chodorkowski, jeden z oligarchów Nowej Rosji i właściciel koncernu Yukos, działał na rzecz promowania w swoim kraju zachodnich standardów demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Otwarcie krytykował politykę Kremla. Popadł w konflikt z prezydentem Putinem, gdy oskarżył jego otoczenie o korupcję. W 2003 roku został aresztowany. Dwa lata później został skazany na 9 lat więzienia, a Yukos doprowadzono do likwidacji. Po kolejnym procesie w 2010 roku skazano go na 13,5 roku łagru za rzekomą kradzież ponad 200 milionów ton ropy naftowej. Chodorkowski wyszedł na wolność w grudniu ubiegłego roku po ułaskawieniu przez prezydenta Rosji. Po raz pierwszy Polska znalazła się w gronie 10 państw odwiedzanych najczęściej przez mieszkańców Wielkiej Brytanii. Dane Urzędu Statystycznego z Wysp dotyczą ubiegłego roku. Więcej z Londynu Grzegorz Drymer. 1 700 000 podróży z Wielkiej Brytanii do Polski stawiają w pierwszej dziesiątce najczęściej odwiedzanych krajów, obok Francji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych, informuje dziennik The Daily Telegraph. Ale z danych Narodowego Urzędu Statystycznego wynika, że tylko 20% podróżnych to turyści, 7% udaje się do Polski służbowo, 3% w innych celach, natomiast aż 70% wszystkich wizyt to odwiedziny polskich emigrantów u rodzin i przyjaciół. Polska znalazła się też wśród 10 państw, z których napływa na wyspy najwięcej przyjezdnych, 1 400 000 w zeszłym roku. I znów statystyka jest podobna, tylko 14% spędzało tam wakacje, reszta to w połowie odwiedzający rodziny i znajomych, a w połowie podróżujący służbowo. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski i sport. Grały ponad 2 godziny, mecz był bardzo zacięty, ale górę wzięło doświadczenie. Agnieszka Radwańska awansowała do półfinału tenisowego turnieju w Madrycie. W ćwierćfinale pokonała kwalifikantkę Karolinę Garcię z Francji. Teraz czeka nas kapitalny mecz półfinałowy, w którym Polka zmierzy się z Rosjanką Marią Szarapową. Gorzej spisali się debliści Marcin Matkowski i Mariusz Fürstenberg, przegrali w ćwierćfinale z braćmi Brianami. W T-Mobile Ekstraklasie coraz gorsza robi się sytuacja Zagłębia Lubin. Znowu przegrało mecz, tym razem 0-1 z Jagiellonią. Jeśli widzę pokona w poniedziałek Śląsk Wrocław, Zagłębie spadnie na ostatnie miejsce w tabeli. W Warszawie grają teraz Legia i Wisła. Na razie jest 35. minuta tego spotkania. Legia prowadzi 1-0 po golu Michała Żyry. W Ekstraklasie koszykarzy mamy za to remis. Energa Czarni Słupsk wygrała dziś z Treflem Sopot 73-62, a to oznacza, że w ćwierćfinale jest 2-2. Decydujące spotkanie w poniedziałek w Sopocie. Nie wiem, na co mnie stać, może być i znakomicie, i bardzo źle, mówił kilka dni temu Piotr Małachowski, a chodziło o pierwsze zawody diamentowej ligi w Dąże. Nasz dyskobol poleciał i wygrał 66 metrów i 72 centymetry. To znakomity wynik. Robert Kubica coraz pewniej czuje się natomiast na trasach w Argentynie. Po 4 odcinkach specjalnych rajdów w ramach Mistrzostw Świata awansował na 7 miejsce w klasyfikacji generalnej. Zapowiedział, że tym razem najważniejsze dla niego jest dojechanie do mety i jak na razie tego się trzyma. A przy okazji okazuje się, że i tak potrafi utrzymać świetne tempo. Teraz to wszystko. Sport ponownie po 23. Nocą wszędzie może przelotnie padać, jutro więcej słońca, przelotne opady miejscami na północy i w centrum. Będzie od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć, nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą, technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 razy 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I iPad mini, wyświetlacz 7,9 cala, kamera FaceTime HD, układ A5 za 1099 zł lub w ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 nam została do godziny 22. Ale damy radę przed ofensywą, bo tutaj duża strefa spadku. Tempo, Kings of Leon, ale oni obronili pozycję 15, 8 tygodni na liście. Can make out what you're saying.

właśnie, cały świat ogląda. Within Temptation trochę Holandia i Piotr Rogucki trochę Polska. 17 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 12. 1684 wydanie listy, 11 tygodni na liście i dzisiaj na miejscu 11 Biskuit. Mały Człowiek to zespół Biskuit, 11 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 11 przed pierwszą dziesiątką. W studiu pojawiła się Hela, dzień dobry. Dzień dobry. O, jeszcze raz, dzień dobry. Dzień dobry. O, teraz lepiej. A byłaś dzisiaj na meczu? Nie, ale słyszałam. Czułam się, jakbym była na meczu. No właśnie. Jaka jest twoja propozycja na dziś, Heleno? Miejsce 10. Nie, miałaś o tych zdjęciach opowiedzieć. A, tak, żeby słuchacze przesuwali zdjęcia swoich zwierząt. Ale to do ciebie. Tak, może być do mnie. halina.wachowicz@polskieradio.pl i jak będą ładne zdjęcia, zwłaszcza kotków, tak, to Hela je umieści na naszej stronie. No, widzisz, jaka jesteś rezolutna i pomysłowa dziewczyna. To mogę do domu? Jak do domu? Jeszcze lista trwa przez trzy kwadranse. Proszę zapowiedzieć miejsce 10. Graffiti on the Train, Stereophonics. Dostała zdjęcie kotka, zapytałem, ma kotka? No i ma kotka. Halina.wachowicz@polskieradio.pl. Graffiti on a Train, Stereophonics. Najdłużej na liście, 34 tygodnie, ale spada. Nie wszystkim się podoba, widzę. Dziękuję za wszystkie listy. Kiefer wymyślił rzeczywiście fantastycznie, bo Kiefer napisał: ciekawe, czy tym razem będzie tak samo. Na razie pierwsza część planu zrealizowana. Nowość z pominięciem poczekalni na 17, tak jak wtedy. A potem autobiografia z 17 na 1. Wszystko w rękach państwa. Polskie Radio PL ukośnik Trójka, polecamy. 26 tygodni na liście. To jest pół roku jak nic. Na 9 prosto kult. Wylewam swój gniew na wasze porachunki z jednej babki. Jesteście wnuki. Nienawidzę was z obu stron. Cię, syny, za wasze występki, za wasze winy. Jestem Kazik, co po ulicach łazi. I nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zaciel. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Jest nowy singiel kultu, ale nie wiem, czy będzie w zestawie do głosowania. Proszę to sprawdzić. Polskie Radio PL ukośnik Trójka prosto na miejscu 9, na 8. Coldplay. Właśnie, będzie nowa książka Coldplay. Wygląda na to, że interesująca.

Dawid Podsiadło, 4.30 na 4, 14 tygodni na liście. O, mamy gościa. Czy zatańczysz może, jak ten... O, no, trudne pytania są. Jak Eurovision? No nie za bardzo. Ja nie jestem ten Lordi. Dobry wieczór. Co słychać, proszę państwa? A troszkę podobny. Dziękuję bardzo, nawet bez makijażu. No więc tak, widzę tutaj piękną kobietę, The Same Sun, ta okładka płyty. Nawet udało mi się kilka słów zamienić z artystą. Menadżerem. I z menadżerem też. Tak. I ona powiedziała, że w ogóle fantastycznie i posłucha sobie o 10:00 tego, co jest, bo była zaskoczona, że następny zespół się po jej koncercie może moduje. Może lepiej, żeby nie słuchała tego pana organka. Nie, lepiej, żeby słuchała. Tak? Naprawdę, no. Oni mają fajny materiał, naprawdę fajną płytę, a to, że tam w jednym utworze było jedno słowo nie tak, no to... Ale zapraszam bardzo serdecznie, bo organek, cała płyta i jeszcze dodatki w obsesji, w ofensywie po 22:00. A w ogóle to jak tam po Sopocie? No, przeziębienie mnie dopadło, wirus jakiś. Ja nie miałem takiego wianuszka tych grupic jak ty. Przepraszam bardzo, czy mógłby pan już otworzyć te drzwi? Dziękuję. Nie, no ale było fajnie, naprawdę było fajnie spotkanie i z słuchaczami i myślę, że sami ze sobą się też dobrze czuliśmy, to naprawdę fajne. No i z Romą było fajnie. Arrivederci Roma, no tak, ukuliśmy na naszą koleżankę Romę taki bonmocik. Arrivederci Roma, jak kładła się spać któregoś dnia. Let her down easy, czyli niech Iza rozpuści włosy. You know I love you, don't you? Nie znałeś tego? Nie. Let her down easy. Dobrze. No to dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Za kwadrans stelka z organkiem. Tak jest. Będziesz albo organek ze stelką. Będziesz grał na organkach, znaczy, tak? Okaryna. Okej, okay, to się może źle skończyć. Dziękuję bardzo. Dzięki. Patrz, co na miejscu trzecim. Beksza! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Beksa. Artur, jak 11 tygodni na liście z pierwszego na trzecie. Wysyłam do trójki pierwszego maila w życiu. Serdecznie pozdrawiam, Bartosz. Sypnęło mailami. Magisterka we Freibergu. Pani Ania prosi o wsparcie. Bardzo prosimy. Oczywiście pozdrawiam wszystkich trochę zakatarzonych. Od zakatarzonego. Proszę się trzymać. Czosnek, te sprawy. To minie, na pewno minie. Za 11 minut godzina 22. Tak się poukładało w 1684 wydaniu listy przebojów programu trzeciego. Piotr Baron dzisiaj namawiał do głosowania. No i tak to wyszło. Jak będzie za tydzień, już można oddawać głosy na listę. Polskie Radio PL / Trójka. Za 11 minut wyświetli się całe dzisiejsze notowanie z 9 maja. Stelka, no właśnie, zabawny jest, prawda? Stelka zacznie od Dave'a Gahana. No jakby mogło być inaczej? No w końcu Dave ma dzisiaj urodziny. Przecież nie zacznie od Billy'ego Joela. Uptown Girl, Billy Joel ma dzisiaj urodziny. To ja pewnie jutro w Radiu Kalifornia wspomnę także o tym. Na drugim bez zmian, 9 tygodni na liście. Właśnie Kefir napisał, że ostatni raz ta piosenka była na pierwszym, znaczy ta, która dzisiaj jest na pierwszym, była na pierwszym 16 tygodni temu, czyli jeszcze zimą. Niesamowite, niesamowite rzeczy się dzieją na liście. Hela, dziękuję za wszystkie kotki, maskotki. Zapchała jej się skrzynka. Halina, Hela, powiem to jeszcze raz. halina.wachowicz@polskieradio.pl. Odepchnij tę skrzynkę, wyrzuć te 8000 listów od fanów, które masz. O, właśnie to powiedziałem. A część zdjęć już się pojawiła na stronie. Polecam polskieradio.pl/trójka. Polecam także w sprawie głosowania na listę, bo stamtąd, tylko stamtąd właściwie i wyłącznie stamtąd głosujemy na listę raz w tygodniu na 10 utworów. Polskie Radio PL / Trójka. Ofensywa po godzinie 22. Ciągle patrzę na okładkę płyty Sharon Corr. Chyba się zakochałem znowu. No właśnie, i spotkałem się z państwem za 12 godzin z wąsem w Markomanii. Już teraz zapraszam. 1684 notowanie historyczne. Nie wiem, czy była jakaś piosenka, która po 16 tygodniach wraca na miejsce pierwsze. Ordinary Love, You Too, na pierwszy. To promocja.